أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. یہاں سے اللہ رب العزت تخویف دنیاوی کا تذکرہ فرما رہے ہیں. آپ نے بیان کیا اور یہ لوگ اس مسئلے کو نہیں مانتے کہ صرف ایک اللہ کو پکاریں گے تنہ تنہا اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے. تو اگر اس مسئلے کو یہ لوگ نہیں مانیں گے تو یہ مستحق ٹھہر چکے ہیں اللہ کے عذاب کے اور ان پر دنیا میں اللہ کا عذاب آئے گا جس طرح اللہ کا عذاب قوم عاد قوم ثمود وغیرہ اقوام پہ آ چکا ہے. تو تخویف دنیاوی کا تذکرہ فرما رہے ہیں ان آیات میں اللہ رب العزت. فَإِنْ أَعْرَضُوا پس اگر ان لوگوں نے اعراض کیا منہ موڑا فَقُلْ تو بس کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ السلام انذرتکم میں ڈراتا ہوں تم کو صاعقتاً ایسی عذاب سے مثل صاعقت عاد و ثمود جیسا کہ عذاب نازل ہوئی تھی قوم عاد اور قوم ثمود پر. یعنی قوم ثمود اور قوم عاد پر جو عذاب نازل ہوئی تھی میں آپ پر اس جیسے عذاب سے ڈر رہا ہوں کہ تم اسی عذاب کے اندر مبتلا کیے جاؤ گے. مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے کہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے اور دوسری طرف مکہ کے مشرکین جو ہے وہ مجلس بنا کر حرم کے اندر بیٹھے تھے. تو ابو جہل نے جو ہے وہ مجلس میں یہ بات چھیڑی کہ آپ میں سے کوئی ہوشیار اور عقل مند آدمی نہیں ہے جو جا کر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائے اور وہ جو کام کر رہا ہے ہمارے خداؤں کی جو ہے مذمت کر رہا ہے, ان کو گالی دے رہا ہے, ان کی بے عزتی کر رہا ہے, اسے باز رکھے. ایک مشرک تھا جس کا نام عتبہ ابن ربیعہ تھا. عتبہ ابن ربیعہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے, اس نے کہا میں سمجھاتا ہوں. اور یہ اس زمانے کے اندر جو ہے بہت عقل مند آدمی تھے, بڑے ہوشیار تھے. وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بات چیت شروع کر دی. تو عتبہ ابن ربیعہ نے کہا کہ میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنے کے لیے آیا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ پوچھ سکتے ہیں. تو عتبہ ابن ربیعہ نے کہا کہ تم بڑے سمجھدار ہو یا تمہارے دادا باپ دادا یعنی عبد المطلب وغیرہ جو ہے وہ سمجھدار تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آگے کہوں. اس کے آگے جو ہے سوال پوچھو. اس نے دوسرا سوال کیا کہ تم صحیح دین پر ہو یا تمہارا دادا باپ دادا جو ہے باپ دادا وہ صحیح دین پر تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اور پوچھو. تو اس نے کہا بس یہی دو سوالات تھے میرے, اس کے جوابات مجھے دیجیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا کہ میں اس بارے میں آپ کو کچھ نہیں کہتا, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ مجھ پر اللہ نے جو کتاب اتاری ہے اس میں سے جو اللہ نے مجھ پر نئی سورت اتاری ہے میں آپ کے سامنے وہ پڑھ کر سناتا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سورت شروع کر دی. الف لام میم کتاب تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربیا لقوم یعلمون. جب اس مقام پہ پہنچے فَإِنْ آرَزُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود. تو ڈر کے مارے جو ہے اس کی رنگ جو ہے وہ متغیر ہو گئی اور بدن پہ جو ہے وہ کپکپی تاری ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے اٹھ کر سیدھے جو ہے وہ گھر چلے گئے. لوگ بڑے حیران ہو گئے, ابو جہل وغیرہ کہ کیا ہوا ہے اور ایک آدھ دن جو ہے وہ گھر سے بھی باہر نہ آئے. یہ گئے تحقیق کرنے کے لیے کہ کیا ہوا ہے, اس پر بھی اس کی جادو جو ہے وہ چل پڑی ہے کہ کیا ہوا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ گئے ابو جہل اور ان کی جو ساتھی تھے عتبہ ابن ربیعہ کے پاس. اس نے کہا کیوں تمہیں کیا ہوا ہے, اپنے دین کو تو آپ نے نہیں چھوڑا ہے. اس نے کہا نہیں نہیں میں اپنے دین پر اپنے باپ دادا کے دین پر بھی ابھی بھی قائم ہوں. اس نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں, ہمیں تو اندیشہ تھا کہ آپ نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے. اس نے کہا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا, وہ سچ کہتا ہے. اس کی زبانی جو ہے میں نے یہ بات سنی کہ اگر یہ لوگ نافرمانی کریں گے تو ان پر قوم عاد اور قوم ثمود کی طرح جو ہے وہ عذاب نازل ہوگا. اور یہ ثمود اور عاد کے جو علاقے تھے مکے سے شام جاتے ہوئے یا راستے میں یہ علاقے پڑتے تھے. یہ ان کے حالات اور واقعات سے بخوبی آگاہ تھے مکے والے. تو اس نے فوراً کہا کہ ان کی دشمنی جو ہے وہ چھوڑ دیجئے, ان کا راستہ جو ہے وہ چھوڑ دیجئے. تو ابو جہل تو بڑا جو ہے وہ سیاسی تھا, اس نے فوراً جو ہے ان کے خیال کو تبدیل کرنے کے لیے کہا, یار یہ اس طرح کی بات ہے, تم ویسے جو ہے وہ دل چھوٹا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو, عذاب کہا ہے یار ہم پر, قوم سمود کہاں ہے اور قوم عاد کہاں ہے اور ان کے عذاب کس طرح ہے, یا چھوڑو یار ان باتوں کو. تو ان کے دل کو جو ہے وہ بڑا کر دیا, اور اسی طرح جو ہے دوبارہ وہی کام جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت شروع کر دی. ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا عتبہ ابن ربیعہ نے جو پوچھا کہ تم سمجھدار ہو یا تمہارے باپ دادا ہو, تمہارا دین جو ہے وہ حق ہے یا تمہارے باپ دادا کا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں اس کا جواب نہیں دیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جواب دے دیتا کہ باپ دادا سے جو ہے میں زیادہ سمجھدار ہوں, حقیقتا وہ زیادہ سمجھدار تھے, باپ دادا کے دین سے جو ہے اس کا لایا ہوا دین جو ہے وہ بالکل حق تھا, تو وہ فوراً جو ہے وہ اٹھ جاتا اور لوگوں کو جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اکساتا کہ یہ اپنے آپ کو باپ دادا سے جو ہے زیادہ سمجھدار سمجھتا ہے, اور اپنے آپ کو جو ہے اپنے دین کو جو ہے اپنے باپ دادا کے دین سے جو ہے وہ زیادہ صحیح سمجھتا ہے, حق سمجھتا ہے اس کو. تو لوگوں کے اندر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا شروع کرتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑے عاقل تھے, بڑے دانا تھے, اس نے فوراً جو ہے اس خطرے کو جو ہے محسوس کر دیا کہ ان سوالات میں جو ہے کیا خطرہ ہے. تو بنا جواب دیے اس نے فوراً جو ہے وہ قرآن پڑھا کہ اس میں آپ کے تمام سوالات جو ہے وہ چھپ جائیں گے, جواب بھی مل جائے گا, سوالات اعتراضات بھی جو ہے تم بلا جاؤ گے. تو اللہ رب العزت فرماتے فَإِنْ أَعْرَضُوا, پس اگر یہ لوگ روگردانی کرے, احراز کرے مسئلے توحید سے, اللہ کی وحدانیت سے, فَدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کے مسئلے سے, تو کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں ڈراتا ہوں تم کو سوائقتن عذاب سے, ایسی عذاب سے مثل سوائقتن عاد و سمود, قوم سمود اور قوم عاد کی عذاب کی طرح, جیسے ان پر جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ عذاب آئی اسی طرح تم پر بھی اللہ کی طرف سے عذاب آئی. یہاں پر سوائقہ بمانی عذاب کے ہے, ناگہانی آفت, ناگہانی عذاب جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو, اس کو سوائقہ کہتے ہیں. ویسے تو سوائقہ کے معنی جو ہے آسمانی بجلی ہے جس کو تندر کہتے ہیں, مگر یہاں پر سوائقہ سے مراد جو ہے تندر نہیں ہے, آسمانی بجلی کے معنی میں نہیں ہے, بلکہ مراد اس سے کیا ہے عذاب. اس جاءتہم الرسل, جب آئے تھے ان کے پاس پیغمبر, من بین ایدیہم, ان کے آگے سے, ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے, اللہ تعبدو الا اللہ, اس مسئلے پر کہ عبادت نہیں کرو گے تم سوائے اللہ کے کسی اور کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب آئے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبر, میں بین ایدیہم, ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے, مراد اس سے کیا ہے پے در پے لگاتار مسلسل کنٹینیوسلی, ایک پیغمبر کے جیتے جاگتے جو ہے دوسرے پیغمبر کو اللہ رب العزت جو ہے وہ نامزد کیا کرتا, ایک پہ جیسے موت آتی تو دوسرے کو اللہ رب العزت اس کام پر مامور کرتا, اور کبھی کبھار ایک کی زندگی میں دوسرے کو جو ہے وہ کیا کر دیتا, ذمہ داری سونپ دیتا. تو آگے پیچھے سے مراد کیا ہے پر, یعنی پے در پے مسلسل تواتر کے ساتھ اس مسئلے پہ جو ہے آئے تھے اللہ تعبدو الا اللہ, کہ عبادت نہیں کرو گے تم سوائے اللہ کے کسی اور کی، ایک اللہ کی پرستش، ایک اللہ کی پوجا، ایک اللہ کے لیے نظر نیاز جو ہے دو گے کسی اور کے لیے نہیں. قالو تو کہا انہوں نے، لو شاء ربنا، اگر چاہتا ہمارا پروردگار، اگر چاہتے ہمارا پروردگار، لانزل ملائکتن، تو ضرور بضرور اتار دیتا فرشتوں کو. فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، پس یقیناً ہم اس مسئلے پہ کہ بھیجے گئے ہو تم بھی اس پر کافرون، انکار کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وہ جواب میں جو ہے کیا کہتے، قالو کہا انہوں نے، لو شاء ربنا، اگر چاہتے ہمارا پروردگار، لانزل ملائکتن، تو ضرور بضرور اتار دیتا فرشتوں کو. یہ اتنا اہم کام ہے لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح، تو یہ ذمہ داری اللہ نے ایک انسان کے سپرد کیوں کر دیے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ ذمہ داری اللہ جو ہے کسی فرشتے کو سونپ دیتا. اگر اللہ کو ہماری اصلاح مقصود ہوتی ہمارے عقیدے اور عمل کی، تو اس کے لیے اللہ رب العزت آسمان سے کسی فرشتے کا نزول فرما دیتا. ایک انسان کو اللہ نے اس عظیم کام کے لیے کیوں منتخب کر دیا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے، فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، پس یقیناً ہم بِمَا اس مسئلے پر کہ بھیجے گئے ہو تم بھی اس پر کافرون، انکار کرنے والے ہیں. ہم انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس مسئلے کو. کون سا مسئلہ؟ فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ صرف ایک اللہ کو پکارو تنہا اپنی حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے، ہم نہیں مانتے. اللہ رب العزت ابھی اس کی تفصیل ذکر فرما رہے ہیں، تھوڑی سی تفصیل. فَأَمَّا عَادٌ، وہ جو عاد تھے، وہ جو قوم عاد تھی، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے اپنے آپ کو بڑا جانا تھا، فِي الْأَرْضِ، زمین پر. بغیر الحق کے، نامناسب. وقالو، اور کہا انہوں نے، من اشد منا قوہ، کون ہے بہت زیادہ ہم سے قوتن، طاقت میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فاما عادن، وہ جو عاد تھے، اپنے آپ کو انہوں نے بڑا جانا، فی الارض، زمین پر. اپنے آپ کو بڑا جانا یعنی کیا؟ تکبر کے معنی حق سے منہ موڑنا. حق سے مراد فضل اللہ مخلصین لہ الدین، تنہ تنہا ایک اللہ کو پکارا. اس مسئلے سے جو ہے انہوں نے روگردانی کر دیا، انکار کر دیا، نہیں مانتے. بغیر الحق کے، نامناسب، کوئی دلیل بھی ان کے پاس نہیں تھی اپنے مسئلے، اپنے مدعا کے ثابت کرنے کی. وقالو، اور کہا انہوں نے، من اشد منا قوہ، کون ہے بہت سخت ہم سے قوتن، طاقت میں. کیونکہ وہ بڑے جو ہے وہ ڈھیل ڈال والے تھے، بڑے طاقتور تھے، بڑے جو ہے وہ مضبوط قسم کے جو ہے وہ لوگ تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بہت زیادہ طاقتور جو ہے وہ کون ہے؟ اپنی طاقت پہ جو ہے ان کو جو ہے فخر تھا، تکبر تھا، مستی تھی. تو اللہ رب العزت فرماتے، اولم یرو، آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ، ان اللہ الذی، کہ یقیناً اللہ وہ ذات ہے، خلقہم، جس نے پیدا کیا ہے ان کو، وہ اشد منہم قوہ، وہ بہت سخت ہے ان سے قوتن، طاقت میں. جس ذات نے جو ہے ان کو پیدا کیا ہے، جس ذات نے ان کو طاقت اور قوت سے نوازا ہے، تو وہ ذات جو ہے وہ حقیقت میں کتنا قوی اور طاقتور ہوگا جس نے ان کو پیدا کر دیا. جنہوں نے ان کو جو ہے وہ طاقت سے نوازا، تو وہ ذات اپنی ذات میں جو ہے وہ کتنے طاقتور ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور تھے یہ لوگ ہماری آیات سے انکار کرنے والے. ہماری آیات کا انکار کرنے والے تھے، نہیں مانتے تھے، یہ سبب تھا ان کی ہلاکت اور تباہی کا. جس طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ آراف کے اندر کذبوا بآیاتنا، بائیں سے ہلاکت ان کی وہاں پر ذکر ہوئی تھی، کیا کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا تھا انہوں نے ہماری آیات کو. تو یہاں پر کیا کہا، وکانوا بآیاتنا یجحدون، تھے وہ ہماری آیات سے انکار کرنے والے. فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، پس بھیجی ہم نے ان پر ریحا، ہوا، سرسرا تیز، فی ایام، ان دنوں میں، نحسات، جو منحوس کر دیے تھے ان پہ، لنذیقہم، اس لیے کہ چکھ لے یہ لوگ مزہ عذاب رسوائی کا، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی میں. اللہ رب العزت فرماتے بھیجا ہم نے ان پر ریحاً، ہوا، سرسرن تیز. سرسر عربی کے اندر اس ہوا کو کہتے ہیں جب آ جائے تو زمین سے پتھروں کو اٹھا دے، اسی شدت کے اندر، ایسی شدت والی ہوا. یہاں سرسر سے مراد جو ہے وہ ہوا جس میں جو ہے آواز ہوتی ہے، شر آواز، اس کو بھی جو ہے عربی کے اندر سرسر کہتے ہیں. درختوں کو جو ہے وہ زمین پر گرا دے، تو یہ کون سی ہے، یہ سرسر ہے. ریحن سرسرن، ہوا سرسرن تیز، فی ایام، ان دنوں میں، نحسات، جو منحوس ہوئے تھے ان کے لیے. یعنی کہ فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں، دنوں کے اندر تو نسات ہے اور نحس ہے، دنوں کے اندر تو خوشبختی اور بدبختی کا کوئی تصور نہیں ہے کہ فلاں دن جو ہے وہ خوشبختی والا ہے اور فلاں دن بدبختی والا ہے. کیونکہ آج کا دن جو پیر کا دن ہے، کسی نے اس میں شادی کی ہوگی، کسی کے ہاں جو ہے وہ بچہ پیدا ہوگا، ہو گیا ہوگا، کسی کو جو ہے وہ نوکری ملی ہوگی، کسی کی جو ہے وہ اپ گریڈیشن ہو چکی ہوگی، کسی کی جو ہے وہ ترقی ہوگی، ہو گئی ہوگی، تو ان کے لیے جو ہے وہ اچھا ہی ہے. اور کسی کی جو ہے وہ کیا ہے، یہی دن ہے، اس میں جو ہے اس کا باپ مرا ہوگا، اس کی ماں جو ہے وہ مری ہوگی، بیٹا جو ہے وہ مرا ہوگا، بیوی مری ہوگی، کوئی اور قریبی رشتہ دار جو ہے اس پہ موت آئی ہوگی، اس کی نوکری جو ہے وہ ختم ہو گئی ہوگی، کاروبار کے اندر اس نے تاوان کیا ہوگا، کسی اور مرض کے اندر وہ مبتلا ہو گیا ہوگا. تو دن تو یہی ایک ہے، تو کسی کے لیے جو ہے وہ خوشبختی کا باعث بنے اور کسی کے لیے بختی، بدبختی. تو اگر دنوں کی یعنی بات ہوتی، دنوں کا جو ہے کوئی اثر ہوتا دن کا، تو پھر تو سب کے لیے جو ہے وہ ایک جیسی ہونی چاہیے، یا خیر کا باعث یا جو ہے نقصان کا باعث. تو جب دن ایک ہے اور کسی کے لیے خیر اور کسی کے لیے شر، تو یہ دن کا کمال نہیں، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے یہ فیصلہ ہے. کیونکہ دن رات یہ تو دنیا ہے، یہ تو ایک نظام ہے، زمانہ ہے، زمانے کا تو اپنا کوئی جو ہے وہ تصور نہیں ہے. فاعل، اختیار، کام کرنے والا زمانے میں اللہ ہے. کون ہے؟ اللہ ہے. کام کرنے والا تو اللہ ہے. کل یوم ہو فی شان، ہر دن اللہ اپنے کام میں جو ہے مصروف ہے، کام کر رہے ہیں اپنے. تو کسی کو جو ہے وہ ذمہ داری نہیں سونپی ہے. تو زمانے کے اندر فاعل جو ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. زمانے کا اپنا تو اپنی جو ہے کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی وجہ سے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تسبوا الدہر فان الدہر هو اللہ، زمانے کو گالی نہ دو، کہ یہ زمانہ حقیقت میں اللہ ہے. یعنی کیا معنی؟ زمانے میں فاعل، اختیار والا وہ اللہ ہے. زمانے کا تو اپنا کوئی حیثیت زمانے کی نہیں ہے. اس میں جو بھی ہوتا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے یہ اللہ کے حکم پہ ہوتا ہے. تو زمانے کو گالی دینا یہ حقیقت میں اللہ کو گالی دینا ہے. اسی اسی طرح زمانے کو جو ہے وہ برا بلا کہنا، یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام ایک نے غلط کر دیا اور اس کی جو ہے اس کی ذمہ داری جو ہے کسی اور پہ ڈالنا ہے. کام کرنے والا اللہ ہے اور تم زمانے کو برا بلا کہہ رہے ہو. تو زمانے کو برا بلا کہنا یہ حقیقت میں اللہ کو برا بلا کہنا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں زمانہ بڑا خراب ہو گیا ہے، زمانہ ڈیرا خراب ہوتا دا سمائے جی زمانہ ڈیرا خبر زمانہ ڈیرا خراب ہوتا. ہر ایک اپنے آپ کو ٹھیک کر دے تو ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. تو یہ تو زمانہ، تو زمانے کا کیا قصور ہے؟ زمانے کی تو اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس میں تو جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. تو زمانوں کے اندر جو ہے وہ خوشبختی، دنوں کے اندر بدبختی کا کوئی تصور نہیں ہے. اس میں جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں چارشنبے کا دن، بدھ کا دن جو ہے یہ بڑا منحوس ہے، اس میں کپڑے جو ہے وہ دھونے نہیں چاہیے، اور اس میں بھینس جو ہے اپنی سینگ پانی کے اندر جو ہے وہ ڈبوتی نہیں ہے. یہ کیوں؟ تو وہ کہتے قوم عاد پہ جو ہے وہ عذاب آئی تھی، تو وہ تو 7 دن اور 8 راتیں پر یعنی مسلسل آئی تھی، 7 دن اور 8 راتیں جو ہے وہ مسلسل آئی تھی. تو پھر جو ہے وہ پورا ہفتہ جو ہے وہ کیا ہوا؟ وہ منحوس ہوا. تو پھر تو کوئی کام بھی نہ کرو، پورا ہفتہ جو ہے کیا ہے؟ وہ منحوس ہے. تو ان لوگوں نے جو ہے وہ ایسی یہ باتیں جو ہے وہ چھوڑ دی. اگر ایک طرف وہ 7 دن اور 8 راتیں قوم عاد کی جو نافرمان لوگ تھے ان کے لیے جو ہے وہ یعنی بدبختی کی علامت ٹھہرے، تو دوسری طرف جو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے تابعدار تھے ان کے لیے تو وہی دن جو ہے وہ باعث افتخار اور باعث مسرت اور خوشی کے ہوئے، ان کو نجات ملی. مخالفین کو جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا، اور جو منکرین ہیں وہ تباہ برباد ہو گئے. تو بجائے اس کے کہ جن کو نجات ملی ہے ان کو خوشی مل جائے، ان کی خوشی میں شامل ہو جائے، تو جو تباہ و برباد ہو گئے تو ان پہ جو ہے سوگ منایا جا رہا ہے. آپ ان سے پوچھے تمہارے بڑے جو ہے وہ تباہ شدہ تھے یا تمہارے بڑے وہ جو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے تابعدار تھے؟ پھر تو ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے فی ایام نحسات، ان دنوں میں جو منسوخ منحوس بنائے گئے تھے ان پر، اس لیے کہ چکھ لے یہ لوگ سزا، مزہ عذاب رسوائی کا فی الحیاتی دنیا، دنیا کی زندگانی میں. بھلا عذاب الآخرت اخزا، اور ضرور بضرور آخرت کا عذاب اخزا بہت زیادہ رسوا کن ہے. وہم لا ینصرون، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی. عذاب آخرت جو ہے کیا ہے؟ بہت رسوا کن ہے، اور ان کی جو ہے مدد نہیں کی جائے گی، نہ کوئی پیر نہ کوئی ولی نہ کوئی بھی جو ہے ان کو چڑھانے والا نہیں. وَأَمَّا سَمُودُ، اور وہ جو سمود تھے، وہ جو قوم سمود تھی، فَهَدَيْنَاهُمْ، پس بیان کیا تھا ہم نے ان کو حضرت صالح علیہ السلام کی زبانی، پس بیان کیا تھا ہم نے ان کو حضرت صالح علیہ السلام کی زبانی، فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى، بس پسند کیا انہوں نے العما اندھے پن کو، علی الہدا ہدایت کے مقابلے میں، فاخذتہم پس پکڑ لیا ان کو، گرفتار کر لیا اللہ نے ان کو، پس پکڑ دیا ان کو صاعقۃ العذاب الہونے، صاعقہ آسمانی بجلی، ذلت کا عذاب، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ تھے یہ لوگ کام کرنے والے، پس پکڑ لیا ان کو صاعقۃ آسمانی بجلی، عذاب ذلت نے، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ تھے یہ لوگ کام کرنے والے. صاعقہ کی مراد آسمانی بجلی، یہاں صاعقہ سے مراد اسرافی جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے حکم سے ان پہ ایک چیخ جو ہے وہ لگا پکار, یعنی چیخ جو ہے ان پہ کر دی, جس سے ان لوگوں کے کلیچے پٹ گئے اور یہ ذلیل اور رسا ہو کر زمین پر گر پڑے. تو یہاں تو مراد صاعقہ سے مراد یہی ہے, عذاب الہون, عذاب ذلت کا, اس وجہ سے کہ تھے یہ لوگ کام کرنے والے, اللہ نے ان کو بھی ذلیل اور رسوا کر دیا. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا, آیات کے اندر فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ, وہ جو ثمود تھے ہم نے ان کو ہدایت کر دیا, اگر لفظی معنی تم ہدایت کے کرو, فَهَدَيْنَاهُمْ ہم نے ہدایت کی تھی ان کو. تو جب ان کو اللہ نے ہدایت کی تھی تو پھر اس کے بعد عذاب کا نزول کیوں ہوا؟ تو ہدایت سے یہاں پر ہدایت کا دوسرا مرتبہ مراد ہے, ہدایت عام ما, ہدایت خاصہ مراد اس سے کیا ہے بیان, ہدایت سے دوسرا مرتبہ مراد ہے, ہدایت خاصہ مراد اس سے بیان ہے, پیغمبر کی زبانی جو ہے ان کو اللہ نے بیان کر دیا. فہدیناہم, پس بیان کیا تھا ہم نے ان کو پیغمبر کی زبانی, تو انہوں نے کیا کہا, فاستحب العمى, پس محبوب جانا انہوں نے, پسند کیا انہوں نے العمى, اندھے پن یعنی گمراہی کو, پیغمبر کی مخالفت, اللہ کی کتاب کی مخالفت, علن ہدا ہدایت کے مقابلے میں. ہدایت کیا, فدع اللہ مخلصین لہ الدین, تنہ طرح ایک اللہ کو پکارنا, اس کے مقابلے میں شرک کو جو ہے وہ محبوب جانا. تو ان کو جو ہے ان پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو گئی. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو, خلاصی دی ہم نے ان لوگوں کو, آمنو جو ایمان لائے تھے, وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور تھے وہ اپنے آپ کو بچانے والے اللہ کی مخالفت سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں نجات دی ہم نے ان لوگوں کو, آمنو جو ایمان, ایمان فد اللہ مخلصین لہ الدین, تنہ تنہا ایک اللہ کو پکار دیتے, اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے. وکانو یتقون, اور تھے وہ اپنے آپ کو بچانے اللہ کی مخالفت سے. اللہ کی مخالفت سے بچانا کیا, کہ شرک سے اپنے آپ کو بچا, غیر کی, غیر کو آواز دینے سے جو ہے اپنے آپ کو ان لوگوں نے بچایا تھا. تو اسی وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ اللہ کی عذاب سے محفوظ ہو گئے, ان کو اللہ نے جو ہے نجات دے دی.